usturat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ostatni mecz na Euro to pierwszy etap przygotowań do Ligi Narodów i eliminacji Mistrzostw Świata, mówi trener Michał Probierz. Instytut Transportu Samochodowego apeluje o ostrożność na drodze w wakacje. Oskarżonym o przestępstwa proponuje się umorzenie postępowania w zamian za służbę w armii. To rosyjska rzeczywistość. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Austrią 1-3 w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy w Niemczech. Po utracie szans na wyjście z grupy Michał Probierz nie załamuje rąk i zaznacza, że ostatni mecz Polski na Mistrzostwach, w którym biało-czerwoni zagrają z Francją, będzie stanowił pierwszy etap przygotowań do Ligi Narodów oraz eliminacji Mistrzostw Świata. W sporcie musisz być twardy, no w sporcie nie można być momentu, że się rozczulasz nad sobą i to trzeba to przyjąć z pokorą. Mieliśmy bardzo trudną grupę, ale gdzieś zalążki tej dobrej drużyny są i wierzę w to, że to ten zespół będzie silny, dlatego teraz już mecz, który jest z Francją, na pewno traktujemy jako przygotowanie do Ligi Narodów i do eliminacji Mistrzostw Świata. Mecz Polska-Francja we wtorek o 18 w Dortmundzie. Rozwaga, ostrożność i dobre przygotowanie. Instytut Transportu Samochodowego wskazuje, jak powinni zachować się kierowcy w czasie wakacji. Z danych ITS wynika, że w letnich miesiącach dochodzi do 30% wszystkich wypadków w ciągu roku. Rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński powiedział, że dbałość o bezpieczeństwo dotyczy wszystkich użytkowników dróg. Instytut Transportu Samochodowego radzi, aby piesi korzystali z chodników, nosili odblaski po zmroku i przechodzili przez jezdnię w wyznaczonych miejscach. Rowerzyści powinni zakładać kaski i używać świateł. Kierowcy zaś winni sprawdzać stan techniczny samochodu, planować trasę z wyprzedzeniem i powinni być oczywiście wypoczęci przed jazdą. Z danych ITS-u wynika, że w okresie wakacji rośnie udział wypadków z udziałem dzieci oraz użytkowników jednośladów. W Rosji proponują oskarżonemu przestępstwa umorzenie postępowania w zamian za służbę w armii. Polecenie składania takich propozycji dostali policjanci, agenci FSB, celnicy, komornicy i strażacy. Według dziennika Kommersant funkcjonariusze mają składać propozycje służby w wojsku osobom w wieku od 18 do 65 lat. Jeśli ktoś wyrazi zgody, to jego sprawa zostanie odesłana do Ministerstwa Obrony. Po wyjeździe na front zostanie umorzone prowadzone przeciwko takiej osobie postępowanie karne. Wcześniej w Rosji prowadzony był werbunek skazańców do oddziałów najemniczych. Według śledztw przeprowadzonych przez niezależnych dziennikarzy tylko w pierwszych 2 latach inwazji na Ukrainę zwerbowano ponad 50 tysięcy więźniów, z których ponad 20 tysięcy zginęło na froncie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wielki autor i wspaniały człowiek, tak Andrzeja Mularczyka wspomina aktor Kazimierz Kaczor. Andrzej Mularczyk, pisarz, autor słuchowisk i scenarzysta, współtwórca Polskiej Szkoły Reportażu i Polskiej Szkoły Słuchowiska, zmarł dziś w wieku 94 lat. Współtworzył kultowe radiowe powieści w Jezioranach czy Matysiakowie. Kazimierz Kaczor podkreśla, że to ogromna strata dla polskiej kultury. Niezwykle szanowałem pan Andrzeja, no, fantastyczny człowiek, wspaniały autor. Za przyjaciela miał Jerzego Janickiego. No, następnego wspaniałego autora. Był przemiłym, takim uśmiechniętym i chcącym pomóc. Ja natomiast nie znajdowałem niczego innego w sobie, jak tylko bardzo daleko idący szacunek i takie uwielbienie dla jego talentu, dla jego osobowości, do tego, jak się do innych odnosił, jak można było z nim przyjemnie porozmawiać. No to po prostu, no, coraz mniej takich ludzi. Żal. Andrzej Mularczyk był autorem scenariuszy do około 40 filmów, m.in. trylogii Sylwestra Chęcińskiego, Sami swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć. Od lat 50. ubiegłego wieku był związany z Polskim Radiem. Strefa Wpływów to nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Gospodarzami są nasza redakcyjna koleżanka Renata Grochal, wicedyrektor Jedynki Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar, prowadzący autorski program 360 stopni. Premiera pierwszego odcinka już za nami. Tutaj przez cały czas się włączają dwaj panowie, dwaj mężczyźni, z którymi będę właśnie rozmawiać. Co tydzień będziemy się spotykać w tym, jak tutaj powiedzieliśmy wcześniej, trójkącie. Jacek Czarnecki, Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry państwu. Jarosław Kuźniar, Polskie Radio, trójka, tak jak ja. Łączy nas to, że jesteśmy nowi w tym radiu i w związku z tym chcemy wprowadzić trochę zamętu. A ja chciałem zaprotestować, bo my nie jesteśmy nowi. My z Jarkiem 26 lat temu tutaj pracowaliśmy. W tej trójce. Więc wszyscy jesteśmy z Polskiego Radia, więc to jest powrót, a nie jesteśmy nowi.

on, yeah. I don't wanna come off too strong, yeah. But in your hands is where my heart belongs, yeah. Until your mates, they can't tag along, yeah. We can go back and forth all night long, yeah. Kill my ego, can you see my soul, yeah. I swear I promise I'll admit my wrongs, yeah. I swear I promise I'll admit my wrongs. Tiffy-tat, playing games, we ain't doing all of that. What you doing, what you saying, where you at? Where you at? Where you at? Get straight to the point, why do we have to act? Say what's on your mind, I reflect it back. Ale to będzie występ. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Diana De Brito, fantastyczna, czyli I'm DDB, dzisiaj na scenie Miasta Muzyki. A my teraz uciekniemy chyba w świat komiksu. Tak, to będzie zupełnie inny świat niż na nowej muzyce, chociaż nasz gość też uczestniczy w festiwalu. Tomasz Kątny, dzień dobry. Dzień dobry. Świadczy o tym karnet na twoim nadgarstku, ale nie o tym, bo chciałabym z tobą porozmawiać oczywiście o serii komiksowej, której jesteś współtwórcą i scenarzystą, bo myślę, że do twojej biografii takiej skróconej, przedstawiając cię w audycji, należy dopisać scenarzysta komiksowy. To prawda. Czy to wystarczy? Czy jeszcze coś warto dopowiedzieć? Za chwilę absolwent szkoły Wajdy na kierunku skrypt i do tego wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, człowiek od zajęć literackich. No to w takim razie będziemy czekali także na scenariusze filmowe. Ja też. Ale wróćmy pamięcią do tego, kiedy się zaczynała ta przygoda z Wydziałem Siódmym, bo o tej serii chciałabym z tobą porozmawiać. Wydział Siódmy to jest seria, której 13 zeszyt, oprócz specjalnych, bo specjalne także się ukazywały, ale jeśli chodzi o odcinki kolejne tej opowieści, to 13 czerwca zupełnie świeżutki, trzymam teraz w dłoniach, Spółdzielnia. Z Markiem Turkiem wpadliście na ten pomysł, żeby taki komiks gatunkowy stworzyć w Polsce, który jest trochę połączeniem Kapitana Żbika i Archiwum X. Opowiedz trochę o tym momencie, kiedy ta iskra między wami przeszła i Marek Turek, też znakomity twórca komiksu niezależnego, znany z bardzo różnych, realizacji. No i nagle spotykacie się, to nie było wasze pierwsze spotkanie, ale spotykacie się pewnego dnia i myślicie, ach kurczę, może byśmy zrobili taki gatunkowy komiks. W momencie, kiedy rozmawialiśmy o początkach Wydziału Siódmego, nie było na polskim rynku żadnej regularnie ukazującej się zeszytówki, czyli no tej tradycji, która w Stanach świetnie się ma i cały czas funkcjonuje tej tradycji spidermanowo-batmanowo-batmanowej. Tak, i to te zeszyty teraz, tak, pierwsze wydania na aukcjach osiągają jakieś absolutnie skandaliczne ceny. Chcieliśmy, aby na polskim rynku też ukazywał się taki komiks, na którym można polegać, który nie upadnie po paru numerach, w którym się ta chronologia wydarzeń nie posypie. No i uznaliśmy, że kto jak nie my. I tak narodził się wydział, który w tym momencie ma 13 tych podstawowych zeszytów, 16 łącznie, i przyspiesza. Udaje nam się te zeszyty wypuszczać coraz częściej. Liczę, że w tym roku ukażą się 4 zeszyty. A więc jak na polski komiks zeszytowy, jest to prawdziwe osiągnięcie, bo realia rynku polskiego diametralnie różnią się od rynku amerykańskiego, gdzie taka zeszytówka ukazuje się co miesiąc. 4 razy do roku w polskich warunkach to już będzie bardzo dużo i będziemy super zadowoleni, jeżeli uda nam się utrzymać tą ciągłość. Natomiast tak jak powiedziałeś, seria to jest taki dziwny miks Kapitana Żbika, Archiwum Mix i polskiej historii, bo odnosimy się do realnych wydarzeń, tylko proponujemy nieco bardziej fantastyczne wyjaśnienia dla tego, co wydarzyło się w polskiej historii. A jako, że jesteśmy w trzecim sezonie naszej opowieści, no to w tym trzecim sezonie już dosyć konkretnie bierzemy się za polską historię. I tak 12 zeszyt Upiór był poświęcony kulisom tego, jak powstał spektakl Dziady Dejmka w 1968 roku. A 13 zeszyt, który masz w rękach, to zeszyt, który podejmuje sprawę Karola Kota, a więc dosyć takiego mrocznego i słynnego przez to krakowskiego seryjnego mordercy. Mhm. I na tym się nie skończy. Kolejne sprawy wydziału będą coraz bardziej odnosiły się do tej polskiej historii i myślę, że przez to też, no, mam nadzieję, spotkają się z szerszym odbiorem niż tylko nasze komiksowe środowisko. A gdyby ktoś jeszcze mimo tych kilkunastu zeszytów, które już mamy dostępne, nie znał Wydziału Siódmego, gdybyś mógł trochę wprowadzić tę historię i no też ten wasz pomysł, który połączył bardzo różne elementy, a jak wskazują wyniki sprzedaży i różne takie topki, mówiąc kolokwialnie, które się pojawiają, to jednak czytelnicy w Polsce zainteresowali się Wydziałem Siódmym. Jest nieźle, ale naprawdę wciąż myślę, że wiele osób nie słyszało Wydziale, więc twoje pytanie jest absolutnie zasadne. Wydział Siódmy to jest taka gatunkowa zabawa polską historią, bo obaj z Markiem uważam, że Polska miała szczęście, nieszczęście. Polska historia jest fascynująca. Natomiast podchodzi się do niej w taki bardzo podręcznikowy, nudny, koturnowy sposób. I my z Wydziałem staramy się to rozsadzić, a więc śledztwa w naszym komiksie prowadzi specjalna komórka Służby Bezpieczeństwa, która współpracuje z wróżbitką, z księdzem, z patolożką i są takim zespołem do zadań specjalnych, więc kiedy zawodzi to, co racjonalne, pojawiają się oni i tak jak potrafią w siedmiężnych, bardzo latach 60. rozwiązują te sprawy. No, doprowadzając je do końca. Tak, doprowadzają je do końca, tak, ale to potrafią, są tak. Oczywiście sprawy, które mają dodatkowy ten walor i twist. Tak, a więc duchy, potwory, jakieś tajemnicze wydarzenia, które wymykają się łatwym wyjaśnieniom. Nie zawsze akcja ogranicza się do PRL-u. Jesteśmy też w różnych innych miejscach, są retrospekcje. I no, chyba tak. Tutaj musimy postawić kropkę, jeśli chodzi o treść. Myślę, że państwo poczuli mniej więcej, jaka to może być przygoda, jeśli zechcieliby rozpocząć tę przygodę z Wydziałem Siódmym. Opowiedz jeszcze o rysownikach, bo to nie jest tak, że macie jednego współpracownika, jeśli chodzi o stronę graficzną. Jak wiadomo, przy komiksie to jest bardzo, bardzo organiczna współpraca i mnóstwo świetnych nazwisk udało wam się zaprosić. Tak, jestem z tego absolutnie dumny. Z Wydziałem współpracuję w tym momencie no, gron topowych polskich rysowników i rysowniczek. Więc Wydział jako seria staje się też w pewien sposób przeglądem tego, co na polskim rynku mamy do zaoferowania i spokojnie można kontynuować badanie polskiego komiksu, idąc tropem nazwisk, które pojawiają się właśnie jako te osoby ilustrujące. I tak teraz, 13 zeszyt, o którym mówimy, rysuje Robert Adler. Robert właśnie wznowił swój, no myślę, kultowy komiks napisany z Tobiaszem Piątkowskim, Status 7, który 20 lat temu zbudował polski komiksowy cyberpunk, który potem stał się popularny, no ale to już wiadomo dlaczego. Numer wcześniej współpracował z nami Krzysztof Owedyk, fantastyczny twórca z rodowodem zinowo-punkowym. Świetny malarz, laureat wielu nagród za komiksy, w sensie takich nagród typu Komiks Roku. Krzyśka drugi raz gościliśmy na łamach naszej serii, za każdym razem współpraca z Krzysztofem jest no, dla mnie wielką dumą. Wcześniej Rafał Szłapa, wcześniej Wojtek Stefaniec, też twórca wydawany za granicą, laureat wielu nagród. Niedawno razem z Danielem Odiją zakończyli swoją tetralogię Bardo. Dziękuję, bo właśnie tak dokładnie to miałem na myśli. No i poza tym Grzesiek Pawlak, nowe pokolenie twórców, Krzysztof Budziejewski, Unka Odia ze świetną rysowniczką i scenarzystką własnej świetnej serii Brom. No, naprawdę wspaniali ludzie. Musiałbym jeszcze powymieniać i pewnie na tym by się nie skończyło. A poza tym szykują się kolejne zeszyty, które też zapowiadacie w swoich mediach społecznościowych. Już tam mniej więcej jakieś nazwiska też się pojawiły, więc myślę, że ta rodzina Wydziału Siódmego będzie rosła. Przy Unce Odii też warto wspomnieć, że Brom to też jest seria, która ten element paranormalny w scenariuszu posiada, ale więcej nie będziemy zdradzać. Wydział Siódmy, seria komiksowa, do Państwa dyspozycji już najnowszy zeszyt, czyli Spółdzielnia. 13 czerwca była premiera. Ja chciałam Cię jeszcze zapytać, bo wkrótce będziecie można również spotkać w Warszawie i to będzie nie w związku, nie konkretnie albo nie bezpośrednio w związku z komiksem, ale będzie wystawa. Czy możesz o niej opowiedzieć? Tak, zostałem zaproszony do swojej pierwszej solowej wystawy, a jako, że jestem scenarzystą, uznałem, że jest to świetna okazja, by poeksperymentować. Więc na tej wystawie nie będzie... Galeria Środek Komiksu na warszawskim Ursynowie. Żadnych prac rysunkowych, poza moimi wczesnymi pracami z wieku, kiedy miałem 7 do 11 lat. Zanim jeszcze przekonałeś się, że scena, pisanie scenariuszy jest bardziej tobie pisane niż rysowanie komiksu. Dokładnie tak. Tak. Natomiast ta wystawa będzie grą ze scenariuszem i grą z odbiorcą, z uczestnikiem, uczestniczką wystawy. I z tego się bardzo cieszę, bo chcę zobaczyć, jaka będzie reakcja ludzi na coś, co też nie do końca jest wystawą, a raczej taką formą interakcji, na której mi zależy, pomiędzy osobą, która czyta i osobą, którą pisze. Więc przyznam, że z ekscytacją i pewnymi obawami sam czekam na środowy wernisaż. Eksperyment w takim razie. Kadr na ciebie w Galerii Środek Komiksu w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów. Tomasz Kątny, bardzo ci dziękuję za spotkanie w Trójce. Dziękuję. Wydział Siódmy polecamy, a teraz muzycznie to będzie jeszcze jeden z tych nielicznych wyjątków, jeśli chodzi o nasz układ utworów. Myślę, że domyślą się Państwo, dlaczego ten utwór musiał się dzisiaj pojawić we Wszystko Wszędzie Teraz. Through early morning fog I see visions of the things to be. The pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. Can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger. Watch it grin. Suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Take or leave it if I please. And you can do the same thing if you please. Johnny Mandel. I ta oryginalna wersja Suicide is Painless, która już na zawsze zrosła się z filmem Roberta Altmana MASH, w którym jedną z głównych ról zagrał Donald Sutherland i jego pożegnaliśmy w tym tygodniu. Dlatego mówiłam, że z pewnością domyślą się Państwo, dlaczego ten utwór dzisiaj pojawia się we Wszystko Wszędzie Teraz. A ponieważ jesteśmy w Katowicach na festiwalu Nowa Muzyka, ale we Wszystko Wszędzie Teraz rozmawiamy na wiele, wiele, wiele różnych tematów, to witam z radością kolejną gościnę, dr Małgorzata Tkaczyjanik. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zastanawiam się jeszcze, co wymienić, ale myślę, że Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet jako to miejsce jest najważniejsze, jeśli chodzi o ciebie, choć również oczywiście Uniwersytet Śląski. I jak sobie wynotowałam, specjalistka do spraw dziedzictwa niematerialnego w Instytucie Korfantego. Tak, to się zgadza, tak? Wszystko się zgadza. Chciałam cię zapytać, jako osobę, która śledzi historię śląskie, jako osobę, która wiele takich spacerów, wiele takich rozmów, wiele opowieści ma na koncie, o te najważniejsze kobiety, które przywracacie pamięci. Myślę, że część z nich pewnie się znalazła na przykład w książce Anny Kowalczyk, Brakująca połowa dziejów, bo wiem, że jeśli chodzi o jedną z tych kobiet, może pozwól, że ja wymienię Janinę Omańkowską, to właśnie grafika Marty Frey towarzyszy chyba od książki Ani Kowalczyk tej postaci. A mieliście ostatnio, miałyście rocznicę jej urodzin. Tak, 165. rocznicę urodzin obchodziliśmy, w Chorzowie zresztą. To troszkę rzeczy muszę wytłumaczyć. Jasne. Bo Anna jest taką propagatorką Herstory, Brakująca połowa dziejów, nadała właściwie nazwę całemu ruchowi kobiet, ludzi, przeróżnych osób, które poszukują Herstory, historii kobiet w całej Polsce. I trzeba od razu powiedzieć, że Śląsk jest poza tą Herstorią. I Anna Kowalczyk, poproszona przeze mnie parę lat temu o napisanie wstępu do zeszytu, do Herstory, który rzeczywiście został wydany przez Instytut Korfantego i był takim dodatkowym elementem wystawy pokazującej 30 kobiet związanych ze Śląskiem, przyznała się, że właściwie niewiele wie o historii kobiet z Górnego Śląska, więc mogę to tak publicznie powiedzieć. I rzeczywiście ważne rzeczy dotyczące tych historii to, że Śląsk nigdy nie był pod zaborami, więc jakby kobiety, które są opisywane często jako pierwsze polskie emancypantki, kobiety w czarnych sukienkach, waleczne samarytanki, to w ogóle nie są górnoślązaczki. Potem drugi taki akapit niezwykle istotny to Powstanie Warszawskie i kobiety skupione w konspiracji. I tutaj też jest kilka kobiet ze Śląska, ale dosłownie kilka, które pracują w Narodowej Organizacji Kobiet. Więc te kobiety, których my poszukujemy tutaj, to są przede wszystkim kobiety o bardzo różnym etnosie, bo to są Czeszki, Polki, Ślązaczki, Niemki, ale to są też bardziej skomplikowane tożsamości, bo w ogóle Herstoria jest chyba takim poszukiwaniem tożsamości w historii. To jest nie tylko tożsamość genderowa, ale także tożsamość narodowa i są też takie postaci, które urodziły się w niemieckich, śląskich rodzinach i w pewnym momencie swojego życia, czy też aktywności decydowały się, kierowały się bardziej w tę polską stronę, ale też i odwrotnie. Są tu też Żydówki. Bardzo wiele takich kobiet mieszkało w niemieckich Gliwicach, gdzie też mieszkała mniejszość polska, Polska choćby w tak zwanym międzywojniu. Więc tutaj ta historia kobiet jest przecięta tą wielką historią. Tak, i żeby pytać o historię kobiet, naprawdę zawsze musimy przede wszystkim zapytać, skąd ona przychodzi do nas, ta dziewczyna, ta kobieta, jakie ona ma też religijne umocowania, bo tutaj te trzy nogi śląskie, jak zwykło się czasami między nami mówi, czyli ewangelicka, katolicka, no i Żydzi, Żydówki, to jest też bardzo ważny parametr. Dlatego trudno się tworzy odtworzenie. Trzeba wyśledzać te wszystkie elementy. Oczywiście fajnie jest powiedzieć, że je wyciągamy na światło dzienne, na słońce, z tej kopalni niepamięci, te metafory tak fantastycznie działają. Ale o tym trzeba mówić niezwykle poważnie, bo można zranić też bardzo wiele osób, a już nie byłoby chyba gorszego podchodzenia do historii kobiet niż ranienie kogoś na początku, bo sama herstoria jest często opowieścią o zranieniach, o krzywdach, o gwałtach, o zaniechaniach, o wykluczeniach, o płaczu, o samotności. Dlatego te kobiety ważne, podałaś Janinę Omańkowską, no to też jest taka trochę schizofreniczna dzisiaj dla mnie sytuacja, kiedy o niej mówię, dlatego że ona oczywiście była tą drugą kobietą w Europie, która otwierała Sejm regionalny, zaraz po Gabriele Petkawiczajte, która otworzyła takiż Sejm w Wilnie 2 lata wcześniej, ale z drugiej strony nie jest tutaj jakoś tak brana z sercem, bo nie nasza, tak? Nie ze Śląska. Nie ma tej historii śląskiej w swoim życiu. Przyjechała do nas z Poznania, pochodziła z obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. I też to niezainteresowanie herstorią w województwie śląskim, czy w tym regionie, wyjąwszy Śląsk Cieszyński, pokazuje jednak pewien większy konserwatyzm myślenia o historii tutaj dalej obecny. To myślę, że to mogłabym całą godzinkę mówić, a nie mamy to czasu. Że na tę godzinkę to my się kiedyś jeszcze umówimy, ale chciałabym, żebyś opowiedziała o takich zbliżających się wydarzeniach, bo jeszcze dodatkowo takim elementem działalności Stowarzyszenia Szlakiem Kobiet jest chociażby wydawanie przewodniczek, prawda? Tak, to jest fantastyczne. Sama o sobie, sama powiem o naszej grupie, że to jest fantastyczne, dlatego że robimy to z ludźmi. To są takie lokalne wydawnictwa. Zrobiłyśmy taką przewodniczkę po Strumieniu, a teraz robimy przewodniczkę po powiecie mikołowskim. To jest fantastyczne, dlatego że pracujemy z ludźmi, wychodzimy do ludzi, jakoś organizujemy to wspólnie z samorządem, tworzymy takie grupy działania i pytamy tych osób, no dobrze, jaka w waszej gminie kobieta, jakie kobiety się pojawiły powiedzmy kilkadziesiąt lat temu, ale i sto i więcej lat temu. I najczęściej niestety na początku nic nie wiadomo, a potem się okazuje, że proszę bardzo, przyszła medalistka olimpiady jednej, drugiej, przyszła polityczka i tak dalej. Same te społeczności są trochę zdziwione, że do tej pory nie sięgały po te osoby, że nie zastanawiały się nad możliwością uczynienia z tych osób wzorów osobowych, nie tylko dla dziewczynek, ale także dla tożsamości tej miejscowości, tej gminy. I to jest kapitalne. A kapitalne jest także to, że potem możemy sobie rowerem albo na piechotę, bo i rowerowe trasy tworzymy, i piesze, pomiędzy tymi wydarzeniami, tymi herstoriami sobie podróżować i na przykład w taki dzień jak dzisiaj, słoneczny, fantastyczny, można by sobie z tymi kobietami w Strumieniu się poznać, a to jest też Żabi Kraj. Więc tam jest mnóstwo jezior, lasów, przepięknych, dawnych zabudowań i tam było mnóstwo kobiet oczywiście i warto je poznać, ale też warto poznać przez ich historię, ten region. To ja tylko dopowiem, że w informacji szczegółowych i na temat tych wydawnictw i na temat planów Stowarzyszenia Szlakiem Kobiet należy szukać na stronie internetowej. No i czuję, media społecznościowe są również tutaj dobrym kierunkiem. Małgorzata Tkacz-Janik, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie dzisiejsze. Bardzo dziękuję, z herstorycznym pozdrowieniem. Z herstorycznym pozdrowieniem, ja je przyjmuję i przekazuję dalej, ale też chciałabym, żebyś pamiętała, że traktujemy to dzisiejsze krótkie spotkanie jako wstęp do jakiegoś dłuższego. najdłuższego na antenie Trójki. Bardzo dziękuję, jest nas tutaj bardzo wiele. To już dzisiaj to zapowiadamy, a Agnieszka Obszańska wie, jaki utwór teraz nastąpi. Na pewno artysty lub artystki, który pojawi się lub która pojawi się na nowej muzyce. Co za spryty. Kapitalne jest to, że to jest kolejne miejsce herstoryczne i nieherstoryczne, które możemy odwiedzać i musimy na to teraz z Katarzyną Borowiecką znaleźć czas. Cała sobota, cała niedziela należy do nas, ale teraz do nas należy festiwal. Ruszajmy. Come here, copycat, you my puppet. You know I love it. Come here, copycat, you can sit on my lap. Milk it while it work, baby girl. You could do it, you could do it, you could do it. I did it already. Look at you, you're the best thing ever. Everything you do is something we'll remember. So clever. I'm such a fan of the dress. That's why I bought it 5 years ago. I'm such a fan of your hair. That's why I cut it. I cut it. You want it, happy birthday. Come here, copycat. You my puppet. You know I love it. Come here, copycat. You can sit on my lap. Milk it while it work, baby girl. You could do it. You could do it, you could do it. I did it already. How do you keep it so fresh? Yeah, you're the truth. And if I wasn't myself, I wanna be like you. I'm mesmerized by your sound. It's so underground. You're just poetic. Piękny głos pochodzi od Kelis, a ten utwór wyprodukował Scream. Scream dzisiaj pojawi się na Secret Stage na festiwalu Nowa Muzyka. Żyjemy tutaj muzyką, jesteśmy na miejscu. Mnóstwo audycji jeszcze przed nami, nadawanych specjalnie stąd, ale uciekamy też w takie strefy, które są dla nas bardzo intrygujące. I to jest właśnie ten moment. Łukasz Dziedzic, dzień dobry. Dzień dobry. Artysta wizualny, także kompozytor, człowiek, który robi muzykę, czyli producent muzyczny, oraz Zuzanna Łapka. Dzień dobry. tancerka i performerka. Robicie mnóstwo bardzo intrygujących rzeczy, ale łączy was jedno miejsce i to jest ten radosny moment, kiedy możemy zaznaczyć na mapie Polski kolejne miejsce, które warto odwiedzić na tym szlaku sztuki, performance'u, wizualnych sztuki i wszystkich tych pięknych rzeczy, które robią artyści i artystki. Adres Oblatów 4 i tak dokładnie nazywa się to miejsce? Dokładnie. Porozmawiajmy. Żeby było łatwo. Porozmawiajmy trochę o nim, bo to jest dosyć zjawiskowa sytuacja i miejsce wyjątkowe, ponieważ jest tworzone przez bardzo wielu ludzi. Tak, to miejsce po prostu powstało z potrzeby zapełnienia pustki. Oblatów 4, pod tym adresem mieściła się wcześniej Galeria Szara, która wyprowadziła się do Warszawy w międzyczasie i miała inną historię. Natomiast w tym miejscu powstały pracownie oraz wspólne jakby kolektywne działania. I cały czas nie było przestrzeni wystawienniczej, więc to zapełnienie potrzeby, zapełnienie tej pustki było naszą potrzebą, żeby działać wspólnie i razem pokazywać sztukę w Katowicach. Nie udało się już odwiedzić to miejsce. Oblatów 4 to jest takie miejsce, które znajdziemy całkiem niedaleko Spodka, bo to dokładnie spacerkiem jakieś 7 minut. Ja nie wiem, czy nie szarżuję tutaj z czasem za bardzo. Jak biegniesz? Jak biegnę? Jak biegnę w 7 minut, jesteśmy na Oblatów 4. To jest też pracownia, a miejsce spotkań. To jest miejsce, gdzie artyści, artystki, osoby artystyczne mogą współdziałać i miejsce, które przez cały czas pokazuje nowe wystawy. Co aktualnie możemy zobaczyć? Jak pobiegniecie, to do 15 jest... 7 minut, przypomnę. Do 15 jest otwarta wystawa i to jest jej ostatni dzień, bo teraz się zamyka, więc macie dużą szansę. Możemy biec jeszcze zobaczyć wystawę Marleny, która nazywa się Okryje nas puch. I jest to wystawa o jej jakby osobistych i o doświadczeniach, wrażeniach, o jej świecie. Taka bardzo baśniowa, bajkowa rzecz, która z niej wypływa. Zuzanna, ty jesteś też osobą, która działa na bardzo wielu frontach. Działasz oczywiście w kolektywie, działasz artystycznie, ale jesteś też performerką, artystką. Opowiedz trochę o sobie, ponieważ to jest ten ekscytujący moment, kiedy możemy porozmawiać o osobie młodej, która pokazuje świeżą, intrygującą sztukę. Tak, ja z zawodu jestem artoterapeutką, ale dla mnie przez to, że od dawna już tańczę i też działam w sztukach performatywnych, głównie się udzielam w Teatrze Apart w Katowicach. Jest to bardzo niekonwencjonalny teatr ciała i emocji na scenie. Tworzę takie przestrzenie nie tylko do tego, żeby sztuka przemawiała językiem jakby takim estetycznym, pięknym, ale również mocnym, poruszającym widza dogłębnie, do szpiku kości, ale również też wprowadzam ten wątek terapeutyczny i ten, który jest pewnym rodzajem wglądu w siebie. I łączę te dwie światy, czasami będąc właśnie na scenie w formie performatorskim czy aktorskim, a czasami jako forma właśnie taka terapeutyczna przewodniczki, która po prostu może zaprowadzić drugiego człowieka do świata po prostu sztuki, ale poprzez kontakt zmysłowy, poprzez kontakt z naturą, tak naprawdę bardzo wieloobszarowo działam. To jest arcyciekawe, bo z jednej strony możemy sobie pomyśleć, że to jest działanie na rzecz poprawienia na przykład naszego stanu psychicznego poprzez sztukę, albo w drugą stronę ludzi, którzy jeszcze być może nie przekroczyli tego Rubikonu zainteresowania sztuką współczesną, zachęcić poprzez takie działania do tego, żeby głębiej w to weszli. Tak, dokładnie to jest w ogóle mój zamysł, bo czuję, że na moje warsztaty przychodzą właśnie osoby, które nie mają za dużo właśnie doświadczenia ze sztuką, a gdzieś tam jest ona przemycona, lub odwrotnie, osoby, które są zainteresowane sztuką współczesną, czy właśnie jakimś aktem takim niekonwencjonalnym, eksperymentalnym, i one po prostu dotykają właśnie tego świata, jak na przykład o siebie zadbać, jak zredukować napięcie, stres, czy po prostu zajrzeć w siebie głębiej i dowiedzieć się trochę więcej o sobie. I dzisiaj jest taki dzień, kiedy możemy znowu na szybko zaproponować spotkanie, tym razem z tobą, ponieważ dzisiaj prowadzisz warsztaty. Tak, dzisiaj prowadzę warsztaty akurat w moim rodzinnym mieście w Rybniku i tam pozdrawiamy właśnie, Rybnik, tak. I świetny festiwal fotograficzny. Tak. No, więc tam dzisiaj tworzę warsztaty, które też właśnie będą wokoło tych tematów i sztuki, ale również też zadbania i zapiekowania się sobą psychicznie. Zachęcamy. Gdzie się udajemy? Udajemy się na Juliusz do Rybnika, tam do parku. Tam będziemy się relaksować, będzie prowadzona relaksacja. Relaksujmy się już dzisiaj od godziny 18. Wracajmy na Oblatów 4, bo to jest to miejsce, które pozwoliło nam się tutaj razem zebrać. To nie jest duży lokal, ale bardzo taki przestrzenny, chłonny i ciekawy. Można tam w takim tunelu, można powiedzieć, umieścić bardzo dużo prac. To, co opowiedziałeś, Łukasz, mówię do Łukasza Dziedzica teraz, to, że dzisiaj ostatni dzień wystawy, a co dalej? Marleny Szewczyk. Powiedziałem Marlenę, a nie powiedziałem Szewczyk. Marleny Szewczyk. A w piątek otwieramy kolejną wystawę, bo bardzo szybko w te półrocze przelecieliśmy. 6 wystaw w 6 miesięcy, więc to było szaleństwo. W przyszłym półroczu będą tylko 2, a teraz otwieramy wystawę Klaudii Pisarek Zupa z kamienia i będzie to wystawa o bałkańskich mitach i spotkaniu ich z człowiekiem. Cokolwiek tajemniczo to brzmi, to na pewno będzie coś ciekawego i oczywiście wystawa malarstwa. Wystawa malarstwa. Jak dzisiaj ma się malarstwo? No właśnie... Malarstwo, jest... które miało umrzeć już. Myślę, że malarstwo jest teraz mega, mega, mega popularne. Na otwarcie Oblatów, takie symboliczne, zrobiliśmy wystawę, która nazywała się Masa Krytyczna i ona była właśnie podstawą do stworzenia też takiego mitu założycielskiego tego miejsca, ponieważ wzięło w niej udział 120 osób. Każda miała jedną pracę i wszystkie zmieściły się w tej przestrzeni i wystawa była po prostu spotkaniem tych wszystkich osób w tym jednym miejscu i na wernisażu pojawiło się około 300 osób, więc było wspaniale. Wszyscy się spotkali, była artystyczna randka, były zapoznania się, rozmowy i tak dalej i właśnie o to chodzi w tym miejscu, o to, żeby przede wszystkim, żeby się spotkać i zrobić coś razem wspólnymi siłami. Oblatów 4, artystyczna randka. Nie trzeba chyba do niczego innego zachęcać, tylko do odwiedzenia tego miejsca jeszcze. Tak, oczywiście. Chciałem pozdrowić Karoliny obydwie, które ze mną prowadzą to miejsce. Karolinę Fabię i Karolinę Gwóźdź, które nie mogły tutaj być. Ale pozdrawiam je serdecznie i dzięki za waszą pracę przez cały ten rok. Dziękujemy także, bo przyglądamy się galerii już od jakiegoś czasu. Przed nami także Zuza, Open Call. To jest z kolei sytuacja wrześniowa. Macie nabór i zapraszacie artystów, artystki, osoby artystyczne do tego, żeby wzięły udział w wystawie. Ale wystawie, która jest bardzo ważna. Tak, jest to wystawa, która tytuł nosi się Żywa Krew. Wystawa, która jest poświęcona temacie krwi miesięcznej, cykliczności kobiece, jak i również w ogóle zwrócenia uwagi na ten temat. Bardzo chcemy bez tabu, otwarcie zaprosić artystki, artystów, ale również naszych widzów do podjęcia dialogu w tym temacie i właśnie planujemy teraz do 21 lipca można nasyłać pracę. Jesteśmy otwarci na różne formy sztuk, od sztuk właśnie wizualnych, po też performance, wideo performance, grafiki. Tak naprawdę mamy duże pole takiej otwartości na to, żeby każda osoba, która chce wyrazić, czy osoba menstruująca, czy osoba nie menstruująca, może tak naprawdę o tym opowiedzieć i podzielić się, czym dla niej to jest. No i 14 września będziemy otwierać wystawę Żywa Krew, w której też będą w ramach niej będą różne wydarzenia, bo planujemy i koncerty, i jeszcze warsztaty, które będą takim rozwinięciem też nie tylko od strony artystycznej i metaforycznej, czym jest krew miesięczna i w ogóle czym jest cykliczność, ale również od strony takiej bardziej warsztatowej. Czy to jest taki moment, kiedy możemy już ogłosić na antenie Trójki w programie Wszystko Wszędzie Teraz Open Call? Tak, jak najbardziej. Gdzie wszyscy ci, którzy są zainteresowani, mogą się zgłaszać? Na pewno zachęcam do tego, żeby wpisać po prostu na stronę Facebooka Żywa Krew Open Call i tam jest przekierowanie na wszystkie informacje oraz nasz regulamin i tam jest informacja dalej, jak się z nami kontaktować. Wspaniale się tutaj połączyliście zresztą. Łukasz Dziedzic, teraz mówię do naszego gościa. Ty wróciłeś prosto z festiwalu Survival. Survival, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń, przeglądów sztuki w Polsce. Festiwal, który przez pewne zdarzenia stał się także dosyć kontrowersyjny w tym roku. Jedna z prac jest na tyle kontrowersyjna, że starano się ją wycofać, ale myślę, że to jest taki temat, który jeszcze poruszymy szerzej, chociażby w Klubie Trójki. Ale teraz opowiedz trochę o swoich działaniach tam, na miejscu. No tak. Jestem na świeżo po powrocie z otwarcia w Survivalu. Sama wystawa jest wyjątkowa, naprawdę jest wiele bardzo dobrych prac w tym roku i przestrzeń brochowa też jest bardzo ciekawa. Ja tam pokazuję projekt Sny o Potędze, który wpisuje się w hasło główne festiwalu, czyli Frenezja i Niepodległość, i opowiada o naszej niezbyt jakby chlubnej historii w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy powstała Liga Morska i Kolonialna i chcieliśmy bardzo mieć swoje kolonie. I ten projekt jest malarski, ale bazuje w dużej mierze na fotografii archiwalnej, archiwalnych filmach i innych rzeczach, które były związane między innymi z polską wyprawą do Liberii. To brzmi bardzo intrygująco. W latach 30. Tak. Były wtedy i defilady wojsk kolonialnych polskich w różnych miastach w Polsce. I to wszystko zbiera się na taki obraz, który pokazuje to, że my jako naród w sytuacji bardzo długiego zniewolenia, odzyskania niepodległości, weszliśmy w stan, który i rozwijały się tam myśli, które nie do końca jakby były refleksją na temat tego, co się wcześniej wydarzyło, czyli bardzo faszyzm, tak, rasizm, to wszystko gdzieś tam bardzo, bardzo buzowało. I tych trudnych tematów nie unika przegląd sztuki Survival we Wrocławiu. Tyle pięknych wątków połączyliśmy, że teraz możemy tylko to podsumować. Odwiedzamy tutaj w Katowicach galerię Oblatów 4. Tak, odwiedzamy Oblatów 4 na ulicy Oblatów 4. Oczywiście. Z Zuzą biegniemy dzisiaj na arteterapeutyczne warsztaty. Tak, o godzinie 18 do Rybnika. I to jest wspaniała wiadomość. Zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w Open Callu. Open Call można też znaleźć, wpisując po prostu adres oblatów4.pl. I oczywiście pięknie jeszcze wpisał się w tę narrację Wrocław i zapraszamy na przegląd sztuki Survival we Wrocławiu. Warto. Fantastyczne miejsce i naprawdę warto. Ja jeszcze powtórzę, bo nie wiem, czy Państwo zapamiętali. Oblatów 4. Oblatów 4, żeby nikt nie zapomniał. 7 minut biegu. To jest fantastyczna rzecz, którą jeszcze zaczynamy teraz. Wystawa. Łukasz Dziedzic, Zuzanna Łapka. A my cóż. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy Wam bardzo, a my powoli nasz statek zmierza do brzegu. To, co możemy zrobić w tym momencie... Ale to będzie krótki przystanek, bo zaraz biegniemy dalej oczywiście. Biegniemy dalej. Możemy zaprosić na audycję N3 i Gosia Jakubowska dzisiaj jeszcze. Proszę być z nami, proszę zaglądać na teren festiwalu, jeżeli jesteście gdzieś w pobliżu. I od północy do godziny drugiej Michał Margański przejmuje stery i już myślę, że zrobi takie solidne, zdrowe podsumowanie. Myślę, że ma dużo niespodzianek dla Państwa Michał Margański muzyki. Dzisiaj. A Gosia Jakubowska o 21:00. To już dla porządku wszystko przypomniałyśmy. A my bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie we Wszystko Wszędzie Teraz dzisiejsze. Kończymy. Katarzyna Furst-Wojtkowska w Warszawie. Romuald Wrzodak jest z nami w Katowicach. To znowu robimy taką przeplatankę. Agnieszka Obszańska. I Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy bardzo wspólnie spędzone godziny. Agnieszka, jeszcze powiedz co na koniec. No jak to co? Ko. Dzisiaj wystąpią na nowej muzyce. Do usłyszenia. Thank you.